Trzeci Polskiego Radia.

Yeah. Dziś jakiś ruch dookoła nas. To tylko lekki puch delikatnych słów. My whole life, waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Stay, stay. 'Cause all my life I felt this way, but I could never find the words to say. How it feels to let you go. change your mood and say your mind. Don't leave tonight. Stay. Find the words to say. gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, wiem kto, powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Ta, ta, ta. Będziesz w pocie czoła walczyć o swój świat, będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi. Bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem jak. Starał się sam, więc powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. You.